تاکو نزول کې بد صورت چې دهر نه دی او سورې تغابن پسې راوړو. یو خدای چې د دې صورت او د سورې تغابن یو بل سره عکس دی، هغه کې مخکې مقاصد عالیه توحید رسالت دا بیان شو، بیا اور پسې انفاق او دا حدیث صورت کې باول امور انتظامیه د اصلاح د معاشری لپاره بیان کی، او اخر کې بیا مقاصد توحید رسالت ذکر کړي. دیمه دا چې مخکې د جهاد ذکر وکړو سوره تغابن کې، نو دې صورت کې داغه لپاره امور انتظامیه بیانې، جهاد خو لکې چې په اصول د قران په قوانینو باندې درې مداو چې مخکې تزهید دنیا بیان کو چې انما من ازواجکم و اولادکم عدو ولکم، نو دې صورت کې وتا علاج خیخا سوره طلاق کې په علاج خی داغه لپاره چې دې وسو طریقې سلوونه دا چې مخکې ترغیب ذکر کړو چې اتقوا الله واتقوا الله بیا بیا سوره طلاق کې وسمرات تقوا خی سلور چې تقوا دا مس سمرات دی او دایمه نافع دی دې په دې دی پینزم داوم و چه مخی قال اللہ فلی توکل المومنون ذکر کرکانا ندی صورت کی بعد توکل بدلا او جزا خی چه اللہ والاور بلی داو چه مخی ام ترغیب انفاق تا ذکر شو فی سبیل اللہ، ندی صورت کی تخفیف ذکر کئی چه اللہ استاسو نا زبردسته نگواری اب اللہ چه مخی تخویب بیان که دنیاوی چه لم یاتکم نبو اللذین کفرو من قبلو نیر آغلی تاستا دی صورت کی بوئی چه دیر دکلو نا وکایم من قریتن عطت ان امر ربها اللہ غی حلاکڑی کنا سرکشے اکڑی وی فضاقت وبال امرها دنیا کی دخپل عمل سزا ہو سکلا فاللہ چمک کے ترغیب اعمال صالحہ و تورکو چو من یؤمن باللہ وی عمل صالحہ یکفرانو سیئیاتی نزی صورت کے بعد آگے وضاحت و تفصیل کی حلتا ہم ترغیب اتباع رسول تا او دلتا ہم ترغیب ذکر ورتوی رب تی اسمی داو چی اللہ منافقان اہل التغابن دی دا تغابن بدی کئی پا قیامت کے او دا اہل الطلاق دی چی دنیا کے پدی مسئلو کے دی ډیر خیانت کڑے دی او دا اہل التحریم دی چی تحریم دا حلال دی کڑے دی اکثر نو دا ٹوٹ دا دا منافقون سر لگی خوا چی اللہ مونگا دی منافقان نو ساتی زکی جدا تغابن والا خلق دی دا غا طلاق و عطاق والا خلق دنیا پا دی مسلو کے اختو او دا غا تحریمات والا خلق دی سور تحریم پوری دا خلاصا وصل ادی ربطو دا سورت دعوة دا اصلاح دا معاشری پا امور انتظامیه و سرا اگر امور انتظامیه و ذکر کئی پینزلس تاولنا تر اخره پورا او اخر کې بیا یو پینز فیضی ذکر کئی تعمال صالحو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اذا طلقتم النساء وطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث مع ذلك امرا اوامر دی په دې کې اوامر د امور انتظامیه چې وته ویل شي ګور اول امر دی فتلقوهن امر دی کړه دویم امر دی واحصل عدته دریم امر دی واتقوا الله ربکم څلورم امر دی رستو فامسکوهن پنزم وفارقو او فارقوهن شپگم واشهدو ذوی عدل منکم وم واقیمو الشهادت لله اتم رستو راضی اسکنوهن نهم ولا تدواروهن لسم فانفقوا عليهن یو لسم فآتوهن وجورهن تو لسم وآتمرو بینکم دیار لسم لینفق ذو ساعت من ساعته تیار لسم فلینفق مما آتاه اللہ دا ولی ساو پدی کی دا امور انتظام یئی چی دا سکوئے دا سکوئے او دا ټول تعلق دا دی دا مسئلی دا طلاق سر دی طلاق جو واقع کی دا جاہلیت مختلفی طریقی وی نبدی که خلق دیر دا سنت خلاف کڑے دیر سره دې نه چې پوپو خلقوخه اپا تا وتنوا رمبه غلطي هو د حضرت عمر رضی الله عنه د زین شوی و د عبد الله ابن عمر نه اما شعور صوفي سی و د طلاق ور کړیو د میواره په وخت کې ادا وکړه جرمو چې دې ته طلاق بدعي وي ښا طلاق بدعي ګناه بیا پلار یې لاړو نبی اسلام ته وی چې هغه طلاق ورکړی هو په بیمارۍ کې ورکړی نبی اسلام یې ورته وی چې رجوع وتو کی معلومی چی طلاق واقع شو کنه رجوع خواهی تاوی چی طلاق و نفس خواه نفتاو لگی دا چی که طلاق صحیح او که غلطی او که بسنتی او که خلاف سنتی خواه واقع کی گی در سوک نوی چیر خلاف سنتو نو واقع کی ولی بنا واقع کی اگر گور خلاف سنت کار کرده او کنه نبی علیہ السلامی رجوع دی و توکی نو کچری اراده ای کنا نو کلی چی دی زمانه دی پاکوالی راشی نو باغی که طلاق واقع کی دغی تا قرآن عدت ویلی دی خوا ولی اسانی کنا عدت اسان شو چی پتوهر کی واقع شی نو بس ورپسی بیا شماره کوا ثلاثه قروء ورپسې بیا مستقل دری قروء شمار کنا نو آسان وي. نو دا داغی ذکر کئی چا با داسی کول چا با دریوالا پا یو دے واقع کریو دریوالا نبی علیہ السلام لراغے یو تانو چا ما خدا سے دریوالا پا یو دے واقع کرو نبی علیہ السلام ورتاوی چم گنانگار شوی اوم دنا خزا جدا شوا او دیو تنوی لی چه واقعانو شو دکا چه گناه دیو کنا گناه پا خپل دی که دی چه دسی سنت خلاف دیو که نو گناه انگارم شوی او طلاق واقع شو نو خزا دنا جدا شوا توال کارو نو غلطه دیو کلی واقعا کی گی بار حال خواه دا نشی که دی چه طلاق دی مثال خود گوله دا اگوا بس کی گی نبیا نو دا آیاتون نازل شو لیکن کلام دا سے کڑے دی چه ندا خاص او خطاب عام دا گرو دا یا ایو النبیو ندا خاص پیغمبر تا دا خوا اغتوی او خطاب عام دی اذا طلقتم النساء خطاب یې عام کاغه ته یوازې نه دی چې اذا طلقتا هغه خو نه ورکول طلاق دا خو د امت خبره کوي کنه ها دا ولی دا سکړي چې خطاب عام دی او نه دی خاص پیغمبر ته کړی دا درځي د پاره چې زی مواریخ د پیغمبر ده کنه ها طلاق ملاق قومت او خلق کی لیکن دی موارخ استاد کنا نتبا دی خلق و اصلاح کے تبا دیتا طریقہ خے چی دے وقت دے دے وقت ندے اے پیغمبر پاک او اے امت تا چی امت یانو کلی چی تاسو ارادو کے دلتا سردارے کله چې را دوکه چې طلاق ورکوي خذلا دا ورکړي نه ښه کوئی را دی فتلقوهن لعدتهن روزان پوکه طلاق خو ضرورت کار دی او الله یې ذکرې دي سره دې نه چې پجایز کارونو کې تمره ناکار شی بل نشته ابغض المباحات شریعت کی دیتا سوی ابغض المباحات و جائز و کارونو کے ڈیر ناکارا اگا طلاق دی تک دیتا رکور روانی و بس ضرورتی نو بازی شے ضرورت تو جن ثابتی نو طلاق ورکوی دی لرا و پداسی وقت کی چی بیا عدت شمارل شے لعدت ہن چی عدت شمارل شے کا نخواست او غسده طهر تکه طهر کی ورکی نرست بور پسی یو حیض بل حیض بل حیض نپورو بشی لعدت هن چه داغی عاقبت سی عدت پورا کی دل و احسل عدت او پورا کی عدت و اتقوا اللہ ربکم او یری گید اللہ ناچی رفستاسو دے لا تخرجونا من بیوتهن نبی او باسه د کورونو خپلونه ولی چې په عدت کې د انده داسې دلکه په نکاح کې درځي کور دې کنه سو عدت نه تیر شین درځي کور دې دې نبی او باسه نه من بیوتهن ولا يخرجنا ونو دې په خپلو دې دې تم دا حکم نشته إلا ياتينا بفاحشة مبينة مگر اغزنانا چراتلیو کلو په بيدب احکار سره مرتنا بيدبي او سرکشي او بغاوت چو طلاق ولا ورکلو بیا او ما خیر نکوي ښا مشران تبدر دی سپک سپوریو اغی سر شر شور زوگ اروخ بیا بیا خودو باسین بفاجت مبینہ بدخلاقی اخکارا وتلکا حدود اللہ دا گوری دا اللہ احکام دی دا دا اللہ دا دین پولی دی حدود دی نتجاوت بنکوے ومن یتعد حدود اللہ غسوک چی تجاوت کی دا اللہ دا حدودنا فقد ظلم نفسا نتا ظلمکو پخپل زان باندی لا تدری لعل اللہ یحدثو بعد ذالک امرا نپوئی کی دا نفس دے انسان چی شاید اللہ نوی کی پس دینا بلا خبران یحدثو تلا خوب دی حالت کی ورک لیشو چی دیو بل سرا سمیروان شو وخی نتیری او جنگ او بوز او حسد را تلا خوب دی وجن واقع شو لیکن اللہ پا کدا عدت ولی مقرر کو دیر وقت دی کنا ریمیاش دی جوڑی گی در زید پارا چی پیو سات کدا بندہ ذہن بدلی گی ارادے بدلی گی او دغا سی دزلو حالت بدلی گی نو که دیهی چی اگا حسدو اگا بغضو اگا بدل چی پا محبت باندی نو بس استاجت نشتا و چیخ پیمانه شوی نو بس طلاق اغا طلاق ختم شو او سنتم دغا دی چی بس دیو نسیوانا دیو صرفو نو کلی چی دغی مدکی دن تخ پیمانه شوی اتا روجو که نو بس استاجت نشتا دی صرف ستا ملاقات تا ستا ملاوی دو تا جد تے کده چا پخلوه نوم دی تا روجووی لشی که پخپل لاره ورطا دیوی چی جنه نیم پوشوی بس دو پخپل خبرخ پیمان شمخا او زدا لوخی مونگه زرکی ملوکی وین دخا نو بس سیدا دا الفاظ روجو الفاظ شو وګر راتلون کې وخت کې یاد ساته مخکې خطا ته د دریو طلاقو اختیار وسته هغه یو لړو مس شو او دو پاتې دی ښا نو بیا خیال کا وګوره ته چې یو ورځین دا کمی کنه بیا وځه سي پاتې شي دې ته د الله حدود وي ښا نو زکوی نپوئی کی دا نفس چی شاید اللہ پیدا کی پس دینا سنوے کار چی دغا دشمنی پا دوستے بدل شی دغا عداوت و بغض پا محبت بدل شی نکور بروخ شی طول وخلق با خوشحال شی خاندان با خوشحال شی پیدا بلغنا جلون کلا چی عیدت اخری وقت تشی ختم دو تشی خواه روز پا که پاتی دورز پاتی دمر اندازه مراد ده بلوغ نه نزده والی کلاچی نزده شی دیغ اخپل نیتی تان وز زان سر خسو چکه فام زکون نبی معروف یا خوصا تهدیل را خپیزت سرم او فارقون نبی معروف یا جدا که دیل را خپیزت سرم شور زوګه جنگ جګړه پکې نه دی دا خو د شریعت او د دین خبرې دي ها او په ځوان وختونو کې کتا سوې ساته هم نو یو د وطن راولې مشران عادلان انصافدار او اداري په مخ کې وای چې را ما دا سکړیو او زه په ایمان یم نو زه روجو کوم ها دوتنا او یا کچری جدا کوئے نوم دوتنا راولے چې بس زماو د دې کار خلاص ته زماو د دې خبره ختم ده زماو د دې جدائی رااله ها ها دواړو سره لګي ها امسکوهن نصرهم او فارقوهن نصرهم فاشهدو گواهان راوله زوی عدلم منکم دویم صافدار ستاسونا کروجو کوینهم او که جدائی کوینهم ولی دی که دا خیر و برکتی دا چه خلق با در پس خبری نکی بیا خلقو بیا پل اختیاری کارسی ہوئی خواه چه دا چلو پکی دا چلو پکی ایت چلنو پکی دا مشرانو پا مخ کی دا سکری دی او ټول خلق خبر دی خواه فاقیم الشهادت للہ او پورکه دا گواهی دا اللہ دا رضا دا پارام ذالکم دا مسئلہ چه اللہ اکڑا تاسو تویم یو عزو بیهی و عز کولیش پدی سر آمن کان یؤمنو باللہ والیوم الاخر اگا چاہتا چه دا اسلام پا دائرہ کی دن نی گوری چیمان روڑی پا اللہ باندی و پرد دا خیرت باندی دا دا غیت اللہ بیانی خواه اچه کم دا دائرین بار دی اغی خود خود سنشتا اخو ازاد خلق دی خواه و دا تقوی فیضی ذکر کئی قرآن سلور سمراتی ذکر کئی ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا اغا سوک چی یریگی دا اللہ نا اللہ بولا اگوری لارد و تلو دا مشکلاتنا مخرجن خوا یو بنده دی چرا گیر دی پڑی رو مشکلاتو کی اسو کی تنشی استے اللہ تیستے چی کنا بس اغسر لاردن و بل لار کنشتا دی جعل لہو مخرجن و بگر دی اللہ دا پارا لارد و تلو دا یو سمرشوا تقوا کی دمره په دی ښه و يرزقهم من حيث لا يحتسب رزق پور کی دی بندل را دا طرف نه چې زب ګمان نه یی کله په دی پریشان نه چې جدای رااله سبا خرما سبا کوما الله یو زیم کنه تاسو اجت الله به رزق درکې دا طرف نه چې سبا ګمان نه یی یجعل له مخرجا ډیره د کمال خبره ده ډیره د کمال خبره یجعل له مخرجا ولي دا وی دا نبی صلی الله علیه وسلم وی چې مخرجا من الشبهات د شکونو د شبهات نو باندې الله او باسی ښه چې تاسو لري کې سم مساله سداس شک مکراغه ښه الله شته کنه ومن غمرات الموت اذا مرق سخته بم در بانده اصانی شو گورا لا تقوى دمرو زبردست شد ومن شدائد يوم القیامت اذا قیامت در وزه اغا سخته با در بانده او بسانی شد دیوی نبیا نبی علیہ السلام ویچه انی لعالم آیتا ما تداسی او آیات معلوم دی چلو اخذ الناسو لکفتهم که خلقو پا دی عملو کنو باز داولا پورا دیخوا کم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا يحتسب دیادو با لکه یو بنده دی پا دنیا کی عجز غریب عجز و غریب دی او خلقو بخوان دغستره کلت نیو شی پتی کلت نبل شی پتی کلی پا کور راشی نو جرندی والا ماتی کی دروازی والا داسی که کلا او اغا دخوا تپوس کئی دیونا دبلنا افریاد کئی چما تا خطولی لار بندی ولی کتانی تا زمان زما خبر نه چلیږي. اگر دغه دغه لاګرو د ډاکمارو خلق دی ښا اغه لار را باندې هم بنده تانه تحصیل خوم نشم کوله لار می بنده ښا کلاس چوما ناجز ما غریب ما پزان یریګه ما دا لاروم بنده او کدی مشرانو کی چرته یو بلتوي ما نو دا سوک دی او دا چا زامن دی دا چا نوسی دی او دا چا ناغی بازما سر دغا کئی مرگرتیا که آغا خپلو اولاد سر با کئی اغیم زما خبرن نو دا لار اون بنده که جماعت تراش ما استاز تاوه ما نو استاز اموی چه دا خودی تناستی ما زما خبره خو نمانی او زه خو ته لګیای ما زما خبره خو نمانی نو دا سړی وی چې ما ته ټول لارې بندي نو الله وی چې نه یو لار د تکولاو ده کوم لار دا او من یتق الله یجعل له مخرجا وی تاسو خو دومره خیسته لار کولاو ده اچته مګر ده راشا او دسو کا خیستاو دس چی نبی علیہ السلام وی من توزع فا احسن الوضوع چاچی او دسو کو خیستاو دسو کو پس سنت طریقہ او سم صلی اللہ رکاتے نی اب یاو درید دو رکاتے اکڑو او لاسی اچت کو چی اللہ زمان بل سوک نشتا تا ته معلومی ما تا جزی ما غریبی ما یوازی ما دهست وسمی نکی نوی اللہ تا زمان تا پوسو کی بدتا طریقہ جاری ساتا خان دا طریقہ جاری ساتا پدیتا ستڑے کے گی نا استانا پیسا لگی نا بس اللہ تفریاد کہو چی اللہ تزما مدد ہوکے تزما اما دی خلق و نخلاص کے یا اللہ زنور سوطنو اے ما وجزتی نبچ شما اللہ ما تی نبچ کے خان تب یا گورا کنا دا ډیر زبردست تلار دغه ادیبان تجربه شوی دا په کلو کې نو چې دا غزي غریب اجز اذر او ته مونږ وی خیال کو بیا دا خلق په نظر کې ساتتا ته معلوم دی کنه چې دا ته چاتنګولي او دومره ظلم او زیاتې ای تو دروازی جنن دا ما تکڑا نو چی دن نلون دا الماره غای ما تکڑا نو الماره کی بیا درازو نو دا غی غای ما تکڑا یا خدای تو با نو منگوی داشما رخا او غا بیا قسمو که چا غیو خود دشمنانو ویشتو نمیلی نراتو اچې راشکې نه کوشو په موټر سیکل خلق راغی او ویشت صح هغه بل څلېو بار اټیا تا مزدورېل نالته کې د چانه بیټری پټ کړې د چانه موبایل پټ کړې د چانه سو چې په موټر سیکل راتنو اکسیډنټ وکړ یرا ټولو شمارلو چار یو پخپل خپل ځای باندې خدای پخپل خزانو کې سنبال کا خدای پخپل خزانو کې سنبالی کنا تو ما تلاری بندی دی دا لار نبندی گی خوا ومن یتق اللہ لار نبندی گی اللہ تا یغجارا اللہ تا پریادو کا اوائی چی اللہ کو رضمائی سوک نشتے اذر دیر اس لاس میں نرازی نچا سارا لاسا چولی شما نتانا تاثل کولی شما انہ میں زورشتا دے اس نشتا یا اللہ تا تا پریاد تب یا گورا کنخا دا دیر زبردست اللہ دا عدیده کی مبصرینو امام راضی اٹولو دا عوف ابن مالک واقعہ ذکر کرده دا صحابی دے عوف ابن مالک اشجعی دا غزی و سالم بعضی زیر دیر زبردستی کنخا نو اغا دشمنان اونی وو نو دیر آغی نبی علیہ السلام تیوی چیرا یو خوزیر آلونی و ابل کور کی سنشتا دے غٹا پریشانی دادا اس چی دینا چا رہے تاو کورما ابل پلا نو دیر زیاد پریشان ہے راس بنا نبی علیہ السلام ورتوی چی اتق اللہ و اکسر من القول لا حول ولا قوت الا بالله تلانا يركوا صبر كوا او دا دير واي چ لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله نو چ سلو روزه ک پینزر روزه تیر شوي اپني مش پکي او تور ټکي ز اچور لرکو نو زیه و سلو خان ورپسیو اغوی بچه دارست چلو کن اغوی بس اغیی طولو دو ماوی چه بس دامو قد اخا نوی داو خان می زان پسی کرنو تو بخدا ویرزقه من حیث لا احتصف خا دادا اللہ قرآن دیگو رخا چه با دی یقینو که کنا دا دیر یقینی خبری دی او دا دی شک نه پاکی خبری خواه اگا سوک چیری گی دا اللہ نا یجعل له مخرجن مخرجن اللہ با گوری دا غز پارام زید وطلو لار دا وطلو آو حدیث کی دا سر آگلیو چی نبی علیہ السلامی چکا چری دا اسمانو نا زمکا پا یو سلی باندی را بنشی پاو او سمت تقلا بیا دې د خدای نو یریږي نو لجعل له منهما مخرجا الله بول لار کوری د زمکو اسوان نو به وباسي الله ته خواسان ده نو مخرجا کې دا ټوله رالی چې کور د چانو سم پریشانی جنگ جګړې شور زوګ الله او ته وی چې طلاق ورک کنه له مخرجا دا د دې لپاره هم دا یو لار ده ها دغه سي د هر مصیبت نه د وتلو لپاره الله لار ګوري کنه ها ارزق ورکی دا طرف نه چې د ګمان ني او مَن يتوکل علی الله فهو حسبه هغه څوک چې په الله باندې اعتماد کوي نو الله د دې لپاره کافی دی فهو حسبه دا ټول خبري تقوا او توکل دا ډېر د ورزت خبرې دي ښا ابي ادا غا چا د پاره چې زمون په شانتي کمزورې او ناچارا او غریب بې لاس او بې خپو بې ځوانه بس نو هغه چیرې نه وي ښا ولي تقوا او توکل شته کنه وي تاسو تاسو کمې دي ان الله بالغ امره بیشک اللہ رسول کے نیخ پل کار لرا پل کمال تا اللہ کار کی خو کمال تے رسی نمگڑے نپری دی قد جعل اللہ لکل شین قدرا یقیناً چا اللہ مقرر کری دا دار شید پارا اندازا اگو رہے ہر شید پارا دا منزنو نیچ راواخ لکن نو اندازه ده رکعتونه دي وختونه دي، او که روجه ده نو اندازه ده، که حج ده که عمره ده نو اندازه ده، که زکات ده که نصابونه دي نو اندازه ده. دا گوره اللہ مقرر کری خواه تیک دا پیغمبر بیان کری دی، خدا آغا ندی جوڑی کری، جوڑی کری اللہ دی، پیغمبر بیان کری دی چی پروبو کی دمرا، پا اشرفو کی دمرا، او پا سونا کی دمرا، او پا چاندی کی دمرا، او پا خانو کی دمرا، پا غوانو کی دمرا، لکل شین قدر ارشید پارا اللہ اندازہ مقرر کری دا. اگوره کم یو شی پا دین کی داس دی خواه، تا قسم کفاره ده نو آغازان اندازه ده مقرر ده کنه، دقیه نخو زیاده کمه نکی خواه، که ده زهار کفاره ده نو آغاز اندازه ده چلا مقرر کلی آغا بوائی کنه خواه. دقیه سی سمره چی پدی دین کی گوری کنه ده سی اندازی دی چی حیران بشی خواه. واللائی ده زان لحکم شورو شو او دام دا دی قدرن تفسیر کئی خوا چراشا پا دی طلاقو کی سمر اندازی جوڑی کری دی ناغا ذکر کئی ذکر ما سلمک کے طلاقو شورو دا او طلاقو نرست عدتی نو پا عدت کی بیا دیر قسمو ندی کنا خوا دا عمر پا لحاظ سران واللہی اغزنانا یا اسنا من المحیضوی چغینا و میزشوی دخپلی بیمارینا نو شریعت کی داغید پارا قدروہو بستین او خمس و خمسین ویدنا و میزے و عمر یا شپیتا کالا دی یا پینز پانزو سو تا و دی اخپلی پیغمبر طرف نغسنشتا خود دی اخپلی تجربه کری نو خوا چی دی عمر لورشی نو بی اولاد نکی گی هر بنده با پخپل زان خبری کن او دی لطلاق ورکلیشی نو دی با عدت سنگ تیری دا دی خواه محید نشتا نو آغا زنانا چنامی دا شوی دا خپلی بیمارینا من نسائی کم استازو پا مسلمانانو کے انر تب تم کتاس سرشکی چدا بس چل کی عیدتو انا سلاستو اشہرن عیدت دی بیا پا میاشتو حساب دن دری میاشت دن بل قسمو گورا چاگی کم محید نشتا واللہی اوغا زنانا لم یحزنا چطروس پوری لا بلوغتا ندی رسید لی بیماری چن رازی خو بلوغتا ندی رسید لی او دو وقت ہے ولی وادکری بعد قومون دا سیخا اگیز بلوغ نمخ کی وطور اس پاری اچھے اگیل طلاق ورکی نو آغا بسنگ ایدت تیری نداغی مخ کی سارا دیخا وایبا واللہی لم یحزن کذالک دا توی ازکہ کری کذالک سمانا دریمی آشتی جملہ ناقصہ دا او پا کاملی باندی عطف دا نو حکم بے یوی خوا واللہی لم یحزن کذالک دریمو گورا و اولات الاحمالی اجلهن یزعن حملهن او کمی زنانا چی حاملی ویم نکا غیل طلاق ورکلی شو که خوندانی ملو شو کارسی خدا غی عدد تق دی ان یزعن حملهن بس چی معشوم پیدا شو بس ذکر حدیث کی راغلیو ام سلمہ وی رضی اللہ تعالی چی یو خضوا صبیعہ اسلمیہ تاگی خاون مرشو نو ولدت بعد وفات زوجها بلیالن دخاون دو وفات نا پس یا دریش پی یا سلورش پی یا پینزر چار سود خلکش پی ما شمیه وشو ناغی نبی علیہ السلام نا تپوسو کز مسلی چیز باغ عدد تیرو ما چیز بقره کی راغلیو چی اربعت اشهر و عشرا سلور میاشتی و لس رضی نبی علیہ السلام وی چی انکی حللتی فن کی حی سازازش وی زن لغم کوا سلور میاشتی وصلتی ری اولی قرآن ویلی چی و اولات الاحمالی اجلهن ان یزعن حملهن دا سی ٹیٹ خبر اکڑی دا چهر سمر حاملی دی او ماشوم پیدا شن باز دا غی دقا عدتو خوا ہاں سور بقره کی چراغ لیو چهر باتا شهر و عشرا نو دا سورت دا غی نرست نازل شوی دی خوا دا غی نرست نازل شوی دیرو ذکر سوره بقره 87 کتاب استیادی کنا او دا 99 دی نو دین رستو صرف بیینه نازل شوی دی نن دا دی رستو دی کنا اچی رستو حکم راشی کنا نو هغه مخ کی منسوخ کی وګره منسوخ به دا معنا نکو منسوخ دا معنا ده چې پاری کی تخصیص وکاو یو قسمه تنه جدا کو بس دقه خبر وکړه چې په 14 او 10 کې خو ټوله داخل دي ټوله ولیکن ذات نه خارج شو چې هغه اولات الاحمال رضی عزت بدایخه نو کو داغین عدت ور وګت شنو مو څکه دا چې ما شوم دی رست پیدا شي کنه نو د دې غسلور میاشتې له سره دی پوره شوي ولیکن دا به ما شوم انتظار کوي علاوه د دې عدت ختمي ښه کوګت شو او که دا څه مختصر لکه دی صبیعه اسلامیه چې دو دریش پی پس پیدا شو نو بس آزاد پیغمبر ورته وی چې انکه حللتی او فن کی هی زن لغم کوا دا تقوی او سمره ذکر کری و چی اجعل له مخرجن دعا و یرزقه نزید ریم ادا و من یتق اللہ یجعل له من امره یسرا اگر سوک چی دا اللہ نیرکی نو اللہ با اگر دید در پار دا خپل طرف نا سانتیان دیر سانتیا یسرا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم دا اللہ حکم دے چی نازل کی نازل کرے تاستان سلورم سمارا ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتی اگر سوک چی دا اللہ نے یریگی لری بکی اللہ دنا سخت ہے مصیبتنا تکلیفنا ویعظم له اجرا اڈیر لے بکی اجر ددن تا دی یو صورت کې د تقوا دومره برکات ذکر کړی دی ها چې د خدای نه یره ځکنا یره هو الله دې هر چا د نصیب کی د دې اړو صحت نشته دی ها اوس وی چې کله طلاق ورکړی شو او عدت تیری کنا رضا وذیکور کی قبل بل دې وی او د دې نان نفقا اگر ټول په دې خاون دي کنا اسکینو هن رهائش ور کې دي لا من حيث سکنتم باغه طریقه چې تاسو څنګه خپل ژوند تیروي مې وجدکم د خپل طاقت مناسب ولا تضاروهن او دې له ضرر نه ور کوي دې باندې وسختی نه کوي چې په موټي کې وته وړ کې ده چې دا ځان لواغه کا او په پر پرچ کې وته مالګه یا خدای ته ولي لي تضيق علي ان چبدي باندې جون تنگوي تاسو مکوي او چې به غما شو تی نه او دی په مخه باندې وین کن اولات حملن کوي دا زنانا حمل والا فانفقوا عليهن دي سره مستقل وي ها دي سره مستقل وي کني مخ کې دا یو شی دی مستقل ولي وي زکه چې عزيز دا وخت ډیرو ګټ ځکنه معشوم خو کم از کم اتمیاشتې نه میاشتې لس میاشتې کنه چا به وی چر د دې دا وخت ډیرو ګټ دی نو کدی لا نفقه نور کوونو الله یولی ولا نور کوي فانفقوا عليهن پدی وخام خا خرچ حتا یزان حملهن ترې پوری چوزی گئی فل حمل فین ارزعنا لكم ها بیا رستو خبره د ماشوم د تربیت ته نو کدی خپل مهند او تربیت کا استاد د پاره د ماشوم فاتون او جورون نور کوي دی لا خپل معي وزنا اخپل د دوو کالو چیر سمره کیږي ول مخ کې ورکه بقره کې تیر شیو چې اذا سلمتم ما اتيتم ایڈوانس واتمیرو بینکم بمعروف مشوره کوي په خپل میان کې خپو جایز طریقه باندې چې په یو ځای غواړي کنه میاش په میاشو څنګه واتمیرو د خپل مشوره کوي کنه پینتا سرتم او که تاسو سختی کوئے پدی مور باندی چاگا والا تربیت کی او تاسو پی سختی کوئے فسا تردعو لہو اخرى بیا با تربیت کی دد پارا بلا پاگی خوص لازم ندی اگو دا خواقی خبر دا نو چه تاسو داگی دا رضا کار نکوئے نو بزی پلا بولا راو لے لینفق ذو ساعت من ساعته خامخا خرچ دکی مالدار سره د خپل مال مناسب بخل دی نکی کنا ولی خو خپل معشومی دی کنا او غول تربیت کی ناغیل دی خو اوچت قسم لباس اوچت قسم خوراک او اوچت قسم کٹ بس دار سی ولک امن قدر آلی رزقو اگر سوک چه تنکلی شپ آگر باندی روزی خپلن مال و سرنو کنا فلیون فقان و خرج دکی مما تاو اللہ داغی مناسب چه اللہ ولسو ورکلی دیم فلوس مناسب دکی ولی لا یکلف اللہ نفسا تکلیف نورک اللہ یوتن لا الا ما آتاها مگر اگر چه اللہ ولسو ورکلی ویم سَيْجَعَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا داو گورن اللہ براولی طول مر بسختی نی طول مر با ناچاری نی غریبی بنی را بولی اللہ پت سختی ناسان تیا دا یوازی اغا صورت خونه دی چنما العسر یسرن عرضه که اللہ ویلی دی چه اللہ بحالت بدل کی بدل کی طول مر وسختی نہیں کنا وکایم من قریت نوڑیر دکلونا عطت عن امر ربیات سرکشی کریوا دا حکم دا خپل ربنا ورسولی او دا پیغمبران دا اللہ تعالی نا فحاسبنا حسابا شدیدا اللہ امونگو سر حساب کو پا دنیا کے حساب سخت فعذبنا عذابا نکرا عذاب مولور کا عذاب ډیر ناشنا عذاب دانه دي قومونه چې تیر شو فزاقت وبال امرها نویسا کو په دنیا کې سزا د خپل عمل وکانا عاقبت امرها خسرا او شو انجام د کار داغي ډیر تاوانی په د دنیا په عذاب خو یوازې نه بچوي نه دی بچوي ښه ولی تیار کړی دی الله دې پر عذاب سخت قیامت کې ښه پتقو الله بیا وی ویریږي د الله نه عقل مندو عقل من سوق دی الذين امنوا مؤمنان دا عقل من دي کنه قد انزل الله علیکم ذکرن یقینا نازل کرے اللہ تاستا ذکر اذکر سشے دے رسولا چی پیغمبر دے ناغت اے ذکر ہوئی ازلتا و سر یو لفظ شتا قد انزل الله علیکم زا ذکرن خاوند ذکر و خاوند نصیت و خاوند دعوت و اگر پیغمبر دے چلولی پتا سبان دے یاتون دا اللہ مبینات وضاحت کون کی لیخرج اللذین آمن وعمل الصالحات چو باسی اگر کسان چو ممنان دیونے کامل کی من الظلمات داگی تیارو دا کفر و شرک و درس مرواج نا الان نوری رنا دا ایمان تا و رنا دا قرآن تا اگر سوک چی ایمان روڑی پالا باندی و عمل کی صالح داخل بکی اللہ دل را جنتون تا چی بایی بلان دی داگی ان نهرون خالدین فی آبدا می شبی پاگی که همیشا قد احسن اللہ لو رزقا او دیر خیستا ورکی اللہ دل رزق چه رزق دی جنت تی خواه اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ ذات تی چی پیدا کری دی اسمانونا هو اسمان هو ومن الارض مثلهن او دزمکی نوم دقسی هو بلی حس دی که قرآن ندی ویلی چی زمکی امو دی خواه بلکل دادی دی که ویلی چی مثلهن ومثلهن بیا واضح نده مبهم ده ولی مثلیت دیر قسمه ده چه دا سیو دی لکه دا اسمانونو پشانتی یو دبل لپاسا کنا کنا دا سیو دی چه پده مخت دزمکه بانده و اقلیمه جوڑ کلی دی و اقلیمه دا خلقوی کنا ناغیت او ویلی اگا لا تا علم ده چه قرآن وضاحت نه اکڑه نفا يتنزل الامر بينهن دسمان نبر اعظم کی خطا دسل جوړی کړی دی دا نازلی فیصله خپل په میند دی دواړو کې د خپل فیصله لپاره د خپل حکم د خپل دین او د خپل توحید لپاره نازلی امر په میند دی کې لتعلموا چې تاسو علم حاصل کین ولیزان بجاهل نپری دی کنا چیلم حاصل که پس خبره پا توحید بانده دا اللہ پا صفات و دا کمال بانده اصل علم خدا دی ان اللہ علا کل شین قدیر بیشک اللہ پارس بانده خدرت والا دی وان اللہ قد حاط بکل شین علم او بیشک اللہ را گیر کری دی پا خپل علم که هار یو شیع او قرآن دید پار راغلی تعلمو چه تاسو پا دی مسئلہ دان پوکے خواه نجی کم خلق و قرآن ندی ویلی ناغی پا دی پو دی چه خدای پار سا قادر دی نوی شیخ عبدالقادر ام قادر دی خواه دا بریلیان وی کنا خواه او چه وی سار عالم کا متبر شیخ عبدالقادر ما قیده کتابنو کی راوڑی لکلی خواه تطول عالم متبر وی سوک دے عبدالقادر دا دا قرآن ندے وی لکن دا گوری چه کم علم کرے خواه او ان اللہ حات بکل شین علما او دا یوم قیده دا چه پیغمبر پغیب پوئیگی اولیاء پا غیو پوئیگی الویزوان خوبیا خامخا پوئیگی اگتا خوئی اگتا خوئی دارسو معلوم دی کنا خوا چی جوگی سر باست کاؤ کنا او پلاس کی سنی ولی دی چی دنیا شیئو نابا جوگی باوتا ہوئی جوگی چی دا کوئی کاب دا غر نا پلا دا کم تاری جالاو آغی که دری اگیوی اس پا که دوشتی یو نشتا وی دا تارا پا تکڑی دا نلو ازوان چی کلاو کنو آگی پا کیو دلی او دی جو گیو خوا نو بیا لوی ځانوي چیرې ده خو دنیا هټوله ده ته معلومه ده ټوله خدای نو دې جنت نه کول راو شو کاه الیاس کیونه یو وی جوګی ډیر لته وال ډیر وېره دنیا کې هو څه کم نه ده خدا تور بسې دنیا نه بار تلېخا چې لازم کولاو کنو یغه جنت ګلو او کنه توبه خدای وان الله قد حات بكل شيء علما چې قران نه ان بیا ودغه عقیده ساتېخا بیا ودغه خبرې کین دغه واستا ایمانی دغه ودی اسلامي ښا نن د خلکو دغه ایمان او اسلام دی ښا او جبرئیل امین ول راغلو رضوان له وو کې چاله راغلو نو ته وی چې جبرئیل اسلام کوم دی دی یو لې ساو سر زکار ویناس نو لوی ځانو وګرځي اسمانونو کې زموکو کې ویرا لوی دا جبرئیل علیہ السلام ناسوانونو کې شته نظمکه کې خو عظیم او یاته وګورو ته ویرا دا دې خلقو خبرې دي ښا دا دې مشرکانو دین دي ښا امون ته وی تاسو کوم راشي وی ښا سورۃ التحریم